گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 160. این برنامه با شرکت و همکاری هنرمندان سبا، محجوبی، پایور، پرویز یحاقی، فرهنگ شریف، ایزدی افتتاح تنظیم یافت. گل‌های رنگارنگ از اول امروز چه آشفته و مستی، آشفته مگویی که آشفته شدستی. خاموش که تا هستی او کرد تجلی، هستیم بدین سان که ندانیم که هستیم. خاموش که تا هستی او کرد تجلی، هستیم بدین سان که ندانیم که هستیم. نظمی شورانگیز و عرفانی از مولانا دلانگیز تلیعه است بر این برنامه گلها، که طی آن غزلی از صاحب دلی چون رهی، وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی در سگاه اثر صاحب دلی دیگر تجویدی به سمع می‌رسد. بس که جان بر آتش غم سوختیم، بس که جان بر آتش غم سوختیم، در حرم رفتیم و محرم سوختیم.

چو گل می سوزم از سودای دل، آتشی آتشی در سینه دارم جای دل، دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای من. همچو موجم یک نفس آرام همچو موجم یک نفس آرام نیست، بس که توفان زا بود دریای دل، در میان اشک نومیدی رهی سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. Yeah. وای وای. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.